ความย่อวรรคที่สองต่อ 3. พระเจ้าวิริยตรัสถามว่าญาณเกิดขึ้นแก่ผู้ใดปัญญาก็เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นหรือพระนาคเสนทูลตอบว่าเป็นอย่างนั้นเพราะญาณอันใดปัญญาก็อันนั้นพระเจ้าวิริยตรัสถามว่าโมหะของเขาหายไปไหนพระนาคเสนทูลตอบว่าเมื่อญาณเกิดขึ้นโมหะก็ดับไปณที่นั้นเองเปรียบเหมือนกับแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปปัญญาเองก็เหมือนกันเมื่อทำกิจเสร็จแล้วก็ดับไปเหมือนคนจุดไฟเขียนจดหมายกลางคืนเมื่อเขียนเสร็จก็ดับไฟเสียแต่จดหมายที่เขียนเพราะอาศัยแสงสว่างนั้นยังอยู่ไม่ได้ดับไปจากวิริยทปัญหาวรรคสองปัญหาที่18 4. พระเจ้าวิริยตรัสถามว่าผู้ใดไม่ปฏิสนธิอีกแล้วเขาจะเสวยทุกขเวทนาบ้างหรือไม่พระนาคเสนทูลตอบว่าเสวยบ้างไม่เสวยบ้างคือเสวยเวทนาที่มีกายเป็นสมุฏฐานคือกายิกทุกข์ไม่เสวยเวทนาที่มีจิตเป็นสมุฏฐานคือไม่มีความทุกข์ทางใจสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพระอรหันต์เสวยแต่เวทนาที่มีกายเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวไม่เสวยเวทนาที่มีจิตเป็นสมุฏฐานจากมิลินทปัญหาวรรคสองปัญหาที่19พระเจ้ามิลินตรัสถามว่าพระอรหันต์เสวยทุกขเวทนาอยู่เหตุไฉนจึงไม่ปรินิพพานเสียเล่าพระนาคเสนทูลตอบว่าเพราะความรักความชังของพระอรหันต์ไม่มีเลยท่านไม่เร่งการเวลาอยู่ดังคำสอนของพระสารีบุตรว่าเราไม่ได้ยินดีต่อความตายหรือชีวิตแต่เราคอยการเวลาอยู่เรามีสติคอยการเวลาอยู่จากมิลินทปัญหาวรรคสองปัญหาที่20อธิบายวรรคที่สองข้อ18ถึง20ข้อ18ญาณกับปัญญาและญาณกับโมหะพระนาคเสนตอบพระเจ้ามิลินว่าญาณกับปัญญาเป็นอันเดียวกันญาณอันใดปัญญาก็อันนั้นปัญญาอันใดญาณก็อันนั้นเมื่อปัญญาหรือญาณเกิดขึ้นโทสะก็ดับไปเปรียบเหมือนเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็ย่อมหายไปอันหนึ่งปัญญาก็ไม่เที่ยงมีปัจจัยปรุงเกิดขึ้นทำหน้าที่แล้วก็ดับไปแต่ผลที่ปัญญานั้นทำไว้ยังอยู่ท่านเปรียบด้วยการจุดไฟขึ้นเขียนหนังสือเมื่อเขียนเสร็จแล้วดับไฟเสียแต่หนังสือที่เขียนไว้ยังคงมีอยู่ปัญญาเป็นอย่างไรได้กล่าวแล้วในข้อว่าด้วยลักษณะของปัญญาหรือข้อ15ญาณก็เป็นไวยพจน์ของปัญญานั่นเองไวยพจน์หรือซีโนนีมคือคำที่ใช้แทนกันได้มีความหมายคล้ายคลึงกันมีรากศัพท์หรือธาตุเดียวกันด้วยคือญาณธาตุเป็นไปในความว่ารู้เป็นแต่เพียงมีอุปสรรคหรือ prefix และปัจจัย suffix ต่างกันเท่านั้นชาวพุทธทั่วไปเข้าใจว่าญาณคือความรู้ระดับสูงข้อความต่างๆในตำราทางพระพุทธศาสนาก็ชวนให้เข้าใจเช่นนั้นเช่นวิปัสสนาญาณ9ก็ต่อท้ายด้วยคำว่าญาณทั้งสิ้นอภิญญา6และวิชา8ก็ต่อท้ายด้วยคำว่าญาณเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ย่อมเป็นธรรมดาที่จะให้เข้าใจว่าญาณเป็นความรู้ระดับสูงอันที่จริงก็เป็นความรู้ระดับสูงจริงๆแต่ปัญญาก็ใช้ในความหมายระดับสูงได้เช่นกันอย่างคำว่าโลกุตระปัญญาจึงสรุปลงได้อย่างที่พระนาคเสนกล่าวคือญาณอันใดปัญญาก็อันนั้นปัญญาหรือญาณเป็นเครื่องทำลายโมหะเมื่อปัญญาเกิดขึ้นโมหะย่อมดับไปเหมือนความสว่างกับความมืดดังกล่าวแล้วแต่ปัญญาก็เป็นสังคตะธรรมมีปัจจัยปรุงเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยตั้งอยู่เมื่อมีเหตุปัจจัยหนุนและดับไปเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยจะสังเกตได้ว่าแม้คนที่เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญามากบางคราวก็มึนงงนึกอะไรไม่ออกเช่นเมื่อสุขภาพไม่ดี เมื่อหิวกระหายปวดอุจจาระมากปวดปัสสาวะอย่างรุนแรงหรือเมื่อง่วงซึมเป็นต้นต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยที่อุดหนุนพร้อมอยู่ปัญญาจึงจะแสดงตนได้เต็มที่สิ่งที่เป็นอสังขตธรรมไม่มีปัจจัยปรุงแต่งดูเหมือนจะมีอยู่สองอย่างคืออากาศและนิพพานอากาศคือความว่างเปล่าหรือที่ว่างเปล่าซึ่งปรากฏอยู่ทั่วไปอากาศไม่ใช่ลมหรือดีแอร์และลมที่พัดมาถูกต้องตัวเราลมที่ทำให้ใบไม้ไหวเป็นต้นนั้นเป็นสมมติวาโยคือลมสมมติไม่ใช่ลักขณวาโยหรือปรมัตถวาโยซึ่งเป็นธาตุลมจริงมีลักษณะเคร่งตึงยืดหยุ่นทำให้มนุษย์เดินได้พูดได้ยืดหรือหดแขนขาได้เป็นต้นแม้เรามองไม่เห็นสภาวะเช่นนั้นแต่ก็มีอยู่เนื่องจากเป็นอากาศธาตุคือความว่างเปล่ามันจึงมีอยู่โดยตัวเองไม่มีปัจจัยปรุงเที่ยงแท้เป็นอยู่อย่างนั้นนิรันดรอากาศธาตุในกายเราก็คือช่องว่างต่างๆในร่างกายตลอดถึงช่องว่างระหว่างเซลล์ซึ่งละเอียดสุขุมมากอสังขตธรรมอีกอย่างหนึ่งคือพระนิพพานเป็นภาวะที่เที่ยงแท้ไม่มีปัจจัยปรุงแต่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนดังข้อความที่ปรากฏในปาตลิคามีวรรคคัมภีร์อุทานว่าภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่แต่ไม่ใช่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่อากาสานัญจายตนะไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะไม่ใช่อากินจัญญายตนะไม่ใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกอื่นไม่ใช่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เรากล่าวสภาพนั้นว่าไม่มาไม่ไปไม่ตั้งอยู่ไม่จุติไม่อุบัติไม่ดำรงอยู่ไม่เป็นไปไม่มีอารมณ์นั่นแลว่าเป็นที่สุดแห่งทุกข์ในที่นี้ทรงแสดงธรรมกถาอันปฏิสังยุตโดยนิพพานแก่ภิกษุทั้งหลายณเชตวันมหาวิหารในที่บางแห่งทรงสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นแม้ซึ่งนิพพานไม่ให้เพลิดเพลินแม้ในนิพพานตรัสว่าความเพลิดเพลินเป็นมูลแห่งทุกข์คำว่าอายตนะในที่นี้หมายถึงนิพพานนั่นเองข้อ19พระอรหันต์ยังต้องเสวยทุกขเวทนาทางกายแต่ไม่เสวยทุกขเวทนาทางจิตพระอรหันต์ยังต้องหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะซึ่งเป็นนิพพัททุกข์หรือทุกข์เนืองนิดยังต้องเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งเป็นพยาธิทุกข์อันเป็นธรรมดาของร่างกายแม้องค์พระพุทธเจ้าก็ต้องเสวยทุกอย่างนี้อยู่เนืองเนืองแต่จิตใจของท่านไม่กระวนกระวายไม่เป็นทุกข์ไปด้วยเพราะท่านสิ้นความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าแล้วปล่อยวางได้แล้วปลงภาระได้แล้วส่วนปุถุชนคนธรรมดายังยึดมั่นถือมั่นในขันห้าอยู่ว่าเป็นเราเป็นของเราจึงต้องเดือดร้อนทั้งทางกายและทางจิตท่านเปรียบว่าเหมือนคนที่ถูกลูกศรแทงสองดอกดอกหนึ่งเสียบกายอีกดอกหนึ่งเสียบจิตส่วนพระอรหันต์ซึ่งยังมีชีวิตอยู่มีวิบากขันอยู่มีลูกศรเสียบอยู่เพียงดอกเดียวคือเสียบกายหมายถึงกายิกะทุกข์เมื่อใดท่านแตกกายทำลายขันธ์สิ้นชีวิตแล้วกายิกะทุกข์ก็สิ้นไปทันทีและไม่มีทุกข์ใดๆเกิดขึ้นอีกจึงเป็นการหมดทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นการสุดสิ้นภาระทั้งสองคือ 1. ขันธภาระภาระเรื่องขันธ์ 2. กิเลสภาระภาระที่เกี่ยวกับกิเลสขันก็หมายถึงขันห้าหรือปัญจขันนั่นเองเพียงแต่รูปขันคือร่างกายอย่างเดียวก็เป็นภาระอันหนักอึ้งอยู่แล้ววันหนึ่งมนุษย์และสัตว์โลกอื่นๆต้องทำมาหากินเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าสุดประมาณก็เพียงเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้รูปขันนี้ดำรงอยู่ได้ในการหากินนั้นต้องเบียดเบียนกันบ้างแย่งชิงกันบ้างต้องเสี่ยงชีวิตในการทำมาหากินก็ไม่น้อย บางพวกลงทุนทุจริตคดโกงเพื่อเลี้ยงชีพอันเป็นเหตุให้ต้องรับทุกข์ในอบายต่อไปอีกในหมู่สัตว์เดรัจฉานเล่าประเภทที่มีเนื้อเป็นอาหารก็ต้องล่าชีวิตสัตว์อื่นมาบำรุงชีวิตของตนเท้าและฟันเปรอะไปด้วยเลือดอิ่มไปได้มื้อหนึ่งไม่ทันข้ามวันก็หิวอีกต้องออกล่าอีกเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตสัตว์ที่มีหญ้าและใบไม้เป็นอาหารก็ต้องเสี่ยงชีวิตในการหากินอยู่เหมือนกันเช่นอันตรายจากสัตว์ร้ายเลื้อยคลานเป็นต้นในหมู่มนุษย์ก็ใช่ว่าจะอยู่โดยปราศจากชีวิตของสัตว์อื่นก็หาไม่มีการเข่นฆ่าประหัตประหารกันอยู่ทุกหนทุกแห่งตั้งแต่สัตว์ใหญ่เช่นวัวควายมาจนถึงสัตว์เล็กเช่นปูปลากุ้งหอยและแมลงก็ถูกฆ่ามาเป็นอาหารมนุษย์ฆ่ากันเองเพราะแย่งอาหารกันก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยในรูปที่เปิดเผยบ้างซ่อนเร้นบ้างนอกจากนี้ยังต้องทนทุกข์ทรมานในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอีกหลายร้อยอย่างแก้ไขได้บ้างแก้ไขไม่ได้บ้างมียารักษาพอทุเลาบ้างไม่มียารักษาบ้างบางคนต้องพิการไปเพราะโรคบางอย่างบางคนพิการเพราะอุบัติเหตุเช่นตกจากที่สูงถูกรถชนออกรบต่อสู้กันเพื่อป้องกันบ้านเมืองทรัพย์สินและลูกเมียของตนแต่ละฝ่ายก็ต้องการทำลายอีกฝ่ายหนึ่งให้ย่อยยับไปและผลก็คือย่อยยับกันไปทั้งสองฝ่ายความทุกข์อันนี้สืบเนื่องมาจากโลภโกรธหลงของมนุษย์เองเป็นความทุกข์ที่มนุษย์ทำกันขึ้นมาเองโดยธรรมดามนุษย์ก็มีทุกข์มากอยู่แล้วยังทำกันขึ้นอีกเพราะโลภโกรธหลงเป็นเหตุความทุกข์ในสังคมมนุษย์จึงทวีขึ้นอย่างรวดเร็วกิเลสภาระภาระเพราะกิเลสหรือมีกิเลสเป็นเหตุอันนี้เกี่ยวเนื่องด้วยเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์อยู่ด้วยเพราะกิเลสเกิดที่จิตหรือวิญญาณวิญญาณเกิดพร้อมกับเวทนาสัญญาและสังขารทั้งสามอย่างนี้เป็นเจตสิกหมายถึงเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตอยู่คู่กับจิตจะอยู่โดยลำพังไม่ได้จิตหรือวิญญาณก็เช่นเดียวกันจะอยู่โดยลำพังปราศจากเจตสิกหาได้ไม่กิเลสมีโลภโกรธหลงหรือราคะโทสะโมหะเป็นต้นนั้นเป็นสิ่งกวนใจทำลายความสงบสุขทำให้ฟุ้งซ่านขัดเคืองคับแค้นและมืดมนโลกต้องตกอยู่ในห่วงอันตรายอย่างน่าห่วงใหญ่ก็เพราะกิเลสในตัวมนุษย์นั่นเองเป็นส่วนใหญ่เพียงแต่จะบำบัดความต้องการขั้นมูลฐานคือหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงคุ้มครองชีวิตให้ดำรงอยู่และเป็นไปพอสมควรก็ยากอยู่แล้วมนุษย์ยังต้องคอยสนองความอยากความต้องการอันไม่รู้จักเต็มเข้าอีกลองตรวจดูเถิดว่าจะต้องเพิ่มความลำบากขึ้นอีกเท่าใดคนที่ไม่มีจะกินไม่มีจะอยู่ก็กระเสือกกระสนเพื่อให้มีพอกินพออยู่กระเสือกกระสนอย่างน่าสงสารทุ่มชีวิตลงไปทั้งชีวิตเพียงเพื่อเอาชีวิตให้รอดทางชีวิตตนและชีวิตของคนที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดที่จะต้องรับผิดชอบเช่นลูกเมียสามีหรือพ่อแม่พี่น้องล้วนแต่ต้องกินต้องอยู่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นขันธภาระเมื่อพอได้กินได้อยู่แล้วพอเท่านั้นหรือความอยากทะยานไปข้างหน้าอีกไกลซึ่งจะต้องวิ่งตามความอยากต่อไปอีกเหมือนวิ่งตะครุบเงาตัวเองความต้องการที่จะวิ่งเสมอหน้าเขาเทียมหน้าเขาหรือเกินเขาทำให้มนุษย์ต้องกระเสือกกระสนวุ่นวายยื้อแย่งแข่งดีพุ่งตัวไปข้างหน้าเอาชีวิตทั้งชีวิตเป็นเดิมพันดิ้นรนเร่าร้อนอยู่ในวงสังคมเพื่อเสมอหน้าหรือเหนือเขาเพราะสิ่งเหล่านี้จะต้องมีการเปรียบเทียบจึงจะรู้ได้แม้จะเป็นสิ่งที่โลกยอมรับว่าดีหรือสูงกว่าก็เพราะการเปรียบเทียบนั่นเองหามีความหมายอะไรยิ่งไปกว่านี้ไม่ กิเลสต่างๆอันเป็นภาระให้ต้องแบกก็ฟูขึ้นไหลตามความคิดอย่างนี้มาโดยไม่ขาดสายแต่ตรงกันข้ามคนที่วางเฉยได้มีสติทุกเมื่อไม่สำคัญตนว่าเสมอเขาวิเศษกว่าเขาหรือต่ำต้อยกว่าเขากิเลสอันเป็นเหตุให้ฟูขึ้นย่อมไม่มีแก่คนเช่นนั้นบุคคลประเภทนี้ย่อมไม่เปรียบเทียบตนกับผู้ใดและไม่นำผู้ใดมาเปรียบเทียบกับตนถ้าจะเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบตนกับตนเองว่าดีหรือเลวลงเพียงไรตนเวลานี้กับตนเมื่อก่อนเป็นอย่างไรดังนี้เป็นต้นการคิดอย่างนี้เป็นทางแห่งความสงบสุขร่มเย็นปลอดโปร่งเบากายสบายใจไม่ริษยาใครไม่ดูหมิ่นใครไม่ยกตนข่มผู้อื่นและไม่ยกผู้อื่นมาข่มตนผู้ที่ปลงภาระทั้งสองอย่างนี้เสียได้ย่อมถึงบรมสุขคืออนุปาทิเสสนิพพานสมดังพระพุทธพจน์ว่าขันธ์ห้าเป็นภาระอันหนักและบุคคลก็จำต้องนำภาระนี้ไปการต้องนำภาระนี้ไปเป็นทุกข์ในโลกการปลงภาระเสียได้เป็นสุขขั้นปลงภาระอันหนักนี้ได้แล้วไม่ยึดภาระอย่างอื่นไว้อีกถอนตัณหาพร้อมได้มูลรากได้แล้วเป็นผู้หมดอยากดับสนิท